السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زمانے جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا اس دیواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات پتہ چل جائے گی نمبر ایک فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے نمبر دو چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے نمبر تین جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا نمبر چار ہندوازم میں ہندو لوگوں میں کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا نمبر پانچ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزاریں جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے نمبر چھ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے نمبر سات کہ اتنی عورت کو گرا گیا تھا عرب میں کوئی آدمی اگر مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی اسی طرح بیوی بھی اس کے اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی یعنی لڑکے خود اپنی ماں سے شادی کر لیتے تھے ورثے میں تقسیم کر لیتے تھے یہ ہوتا تھا کہ بھی باپ کا انتقال ہو گیا ماں ہے کئی بیٹے ہیں کس کے وراثت میں جائے گی تو قرعے ڈالے جاتے تھے میں اتنا پیسہ دوں گا میں اتنا پیسہ دوں گا اور اسی ماں کو جو ہے وراثت میں تقسیم کر دیتے تھے مال سمجھتے تھے جزیرہ عرب میں نمبر آٹھ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کالی کوٹری میں اس عورت کو دو سال کے لیے رکھا جاتا تھا دو سال طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی اگر یہ دو سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی اب سوچئے تو صحیح شوہر مرا اپنی مقدر سے مرا بھلا اسے بیوی کا کیا قصور مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا بتلا گئے لوگو اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ یہ عورت کو مقام دیا، اور عورتوں کے لیے پوری سورہ نساء اتار دی اللہ تعالیٰ نے۔ عورتوں کی صورت مردوں کی صورت نہیں ملے گی، عورتوں کی صورت بہت بڑا دیا عورت کا، اور بالکل ساتھ ساتھ میں کہہ دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ مرد کا جاتا ذرا کیا دین کا، تو وہ عورت کا بھی کیا، وہ عورت کا بھی، ایک کے جانب شانہ بشانہ کر دیا۔ اس لیے عورتیں اپنی قدر کریں، دین پر چلنے کی مائیں بہنیں کوشش کریں، اچھی عورت کی کیا صفات ہونی چاہیے وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اے اللہ، ہماری بہو بیٹیوں کو تو دیندار بنا دے، ہماری خواتین کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ، بہو جتنی بچیاں ہیں ان سب کو تو سکھ سنسار عطا فرما، اچانک کا خیر عطا فرما، اچانک کے شر سے حفاظت فرما، بربادیوں کے میلوں سے تو عافیت سے ہم سب کو بچا لے۔ اب پڑھ لیے میرے ساتھ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ نوجوانوں کے پڑھنے کی دعائیں ہیں، نوجوان مرد، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، یہ خاص ان کے لیے اتری ہے یہ دعا۔ ان اصحاب کہف نوجوان تھے، انہوں نے دعا مانگی تھی، ویسے کوئی بھی پڑھے حرج کی بات نہیں، لیکن نوجوانوں کو زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر اس دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔